Au fost iubire, au fost o poveste. Au fost iubire, cum nici nu mai este. Au fost iubire și-am renunțat la ea. Salaya.